नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज। वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2058 18 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे लखनऊ से ऋषिकेश की तरफ दून एक्सप्रेस ट्रेन में राम परमात्मा का है स्वरूप है, संसार का स्वरूप नहीं है, क्योंकि जो दिखता ये नहीं था पहले, ये शरीर दिखते हैं, ये शरीर नहीं थे और फिर भी नहीं होगा और पलक पलक में नहीं हो रहा है, तो शरीर संसार का नहीं स्वरूप हुआ और परमात्मा का है स्वरूप हुआ। वो है ऐसा मान ले, है वो अपना है, अपना आकाश है, वही स्वरूप बना है, वही परम पिता है। पिता अमर्ष जगत हो, माता दाता पिता माँ, मैं ही माता दाता पिता माँ, दादा मैं हूँ, दाई मैं हूँ, माँ मैं हूँ, मेरे से संसार पैदा हुआ है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर अंश है अविनाशी, चेतन अमल से सूराशि, चेतन है अमल है मल रहित और सहज सूराशि है, स्वाभाविक सुखी है। अगर सुख उसका गुण हो ऐसी बात नहीं है, स्वाभाविक सुख राशि। इसने ये असत को पकड़ा है, इसलिए दुख होता है, असत को अपना स्वरूप मान लिया, ऐसा मानना शरीर में हूँ, शरीर में हूँ, भाई शरीर तो उत्पत्ति में विनाश वाला है, आप अविनाशी है, आपके साथ में शरीर की एकता नहीं होती, इस बात से जड़ चेतनी गांठी पड़ेगी, यदि विपिशा है तो झूठी बात, तो अभी छूटना कठिन हो रहा है, क्योंकि संसार से सुख चाहता है, कि संसार से सुख मिलेगा, संसार में सुख लोगा मैं, संसार का सुख तो संसार जब असत है तो उसके संबंध से होने वाला सुख सत कैसे होगा, चीज ही असत है, सुख भी असत है। वो इस वास्ते विषय संयोग ये तो दागरे अमृत हो, विषय संयोग से पहले आरंभ में दिखता है मन की तरह, परिणाम विष में हुआ, परिणाम जय की तरह होता है, वो राजसुख होता है, तो परिणाम उसका खराब होता है। संसार के सुख भोगने वाले को महान भयंकर दुख भोगना पड़ता है, इस वास्ते सुख का काम का नहीं, सुख तो रहता नहीं, दुख भयंकर भोगना पड़ता है, ध्यान सहित समझना पड़ेगा। इस वास्ते दुखालय मसाज होता, संसार दुखालय है, दुखालय है, जैसे भोजनालय होता है, वस्त्रालय होता है, तो वस्त्रालय में वस्त्र ही वस्त्र है, भोजनालय में भोजन ही भोजन है, पुस्तकालय तो पुस्तकालय पुस्तकालय में, ऐसे दुखालय है संसार, दुख घर है, तो इससे सुख चाहता है उसको तो जरूर भोगना पड़ता है। तो बुद्धिमान आदमी है वो सुख नहीं भोगता, वो अलग रहता, अलग सुख भोगता है वृत्ति से, अपना अलग उसको जानता नहीं, सुख और दुख दोनों को जानने वाला आप अलग हो, दुख सुख की तरफ वृद्धि करने से सुख दुख जानते हैं और परमात्मा की तरफ करते गए, जिस कारण से उसी तरफ वृद्धि करे तो दुख सब बीच में रह जाते अलग और महान आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जो आनंद रूप है स्वतः आनंद स्वरूप परमात्मा का अंश है, परमात्मा की तरफ वृत्ति करने से एकदम दुख मिल जाता है। संसार में तो दुख करने से वृत्ति की वृद्धि दुख होता है, क्यों दुखालय है ये, वो सचित आनंद स्वरूप, आनंद स्वरूप उसी तरह वृत्ति करते ही दुख आनंद हो जाता है, दुख बढ़ जाता है, सुख हो जाता है, आनंद स्वरूप। तो आनंद स्वरूप है ये, आनंद का स्वरूप का अनुभव हो जाता है, ये होता है वास्तव में संसार से विमुख होने पर। संसार की आसक्ति राग ये भीतर रहने से है, इसे विमुख हो नहीं पाता है, वो राग संसार रहता है ना, उस राग के कारण संसार में बना हुआ है। अगर राग न रखे तो संसार में नहीं बनता, संसार बिल्कुल लग गया, बिल्कुल आसक्ति के कारण से संसार बना हुआ है, बंदा संसार में है नहीं। इस बात से नहीं का पहचान क्या है कि शरीर मरता है और ये मरता नहीं, शरीर बदलता है ये बदलता नहीं। शरीर तो बदलना ही बदलना होता है, केवल बदलना ही बदलना शरीर, ये कभी अनंत युग हो जाने पर भी कभी बदलता ही नहीं, स्वभाव इतना विरुद्ध लगा है। इस वास्ते ये नित्य आनंद स्वरूप है, तो आनंद स्वरूप में जितना है अपना दुखाने से संबंध विच्छेद न रहे, इनके साथ में संबंध न रखे तो आनंद में रहता है। और वृत्ति अलग होने पर पीछे जो अनुभव होता है कि दुखाने का संबंध है ही नहीं, वो तो क्षण भंगुर है, एक क्षण भी संसार रहता नहीं, हर दम नष्ट होता रहता है, इसका सुख हमारे साथ हो नहीं सकता। और ये देरी से अनुभव होता है, पहले केवल मानना पड़ता है, पहले स्वीकार कर ले कि दुख है नहीं परमात्मा के स्वरूप में, नाश होता है ना, अमर जीव मरे सुख काया, जीव अमर है ये मरे सुख काया भरती का शरीर, तो शरीर को हरदम दुख रहता है। इस वास्ते अनुभवी पुरुष कहते हैं कि मैं सदा अमरता में रहता हूँ और काया हरदम मृत्यु में रहती है, शरीर तो हरदम मौत में रहता है, हरदम क्षण भंगुर रहना नष्ट होता है, हरदम ही माँ के उत्पन्न हुआ तब से बदलते बदलते ऐसा स्वरूप हो गया और ये भी न छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा, ये भी छूट जाएगा। और वो आसक्ति भीतर रहती है, उसको ही पकड़ता है, नित्य होने पर भी ऐसी आसक्ति है, इसमें सुख है ऐसा मान करके और पकड़ लेता है, वो पकड़ छूट जाए तो सिद्ध हो जाए, वो पकड़ केवल वो छूट जाए तो अनुभव हो जाएगा, फिर अपने स्वरूप का स्वतः जो स्वरूप है उसका अनुभव हो जाएगा। तो पहले विश्वास करे, विश्वास विश्वास है, फिर विश्वास भगत नहीं थे फिर राम, फिर विश्वास भगत नहीं, पहले विश्वास करना ही पड़ता है, पढ़ाई करते हो उसमें भी पहले मान लेते हो तभी तो पढ़ाई होती है। खाए खाए गाए गाए ऐसे मान लेते हो, मान लेते हो बनाई होती, इसी तरह से पहले किस प्रकार से ये ऐसे मान ले तो फिर ये बोल निकल जाती है तो क्षण भंगुर है ये हरदम नष्ट होता है ये हरदम नष्ट होता है तो इसमें आसक्ति न करने से शांति मिलती है। चेतन है चेतन और ये शरीर जड़ है ये नाशवान है। जड़ क्या होता है जो अपने को नहीं जानता दूसरे को नहीं जानता वो जड़। चेतन वो जो अपने को जानता है जो जानता है वो चेतन। चेतन में ज्ञान होता है जड़ में अज्ञान होता है। जो जड़ जानता नहीं वो जड़ता है उसमें वो चेतन ज्ञान रूप है। ज्ञान स्वरूप जो जानने का स्वरूप है वो जानना ही अपना स्वरूप है। फिर जानना जब थे जानना मात्र अपना स्वरूप है। जानने मात्र में रहे जानने का विषय न बनावे संसार को और जानना का विषय सही स्वयं आत्मात्म तत्व स्वयं अपने अपने आप को आप ही जानता है। तब वृद्धि रहेगी तब तक परमात्मा को नहीं जान सकता। तू नाशवान नाशवान वृत्ति है अटना है वो अविनाशी में स्वतः स्थिति होगी। अविनाशी स्वतः स्थिति स्वतः है सब विनाशी को जानना है। ये दूसरे को अपना वर्णा ही है ये मेरा स्वरूप नहीं है स्वरूप नहीं है स्वरूप नहीं का त्याग करने है मैं जित है मैं नहीं का त्याग करना नहीं होता है मैं होने से नहीं का त्याग हो जाता है। अभी हमारे स्थिति में है वो प्यारा है ये ग्रह आता है सत्य स्वभाविक नहीं से निवृत्ति हो जाए है मैं अपना है स्वरूप है मैं ये हरदम बदलता है ये संसार और कभी नहीं बदलता परमात्मा। ना सतो विद्यते भाव असत भाव न विद्यते अस संसार की सत्ता नहीं रहती ना भाव विद्यते सत सत का भाव नहीं होता। है वो अपना स्वरूप है परमात्मा है वो अपना स्वरूप है। हरदम नहीं होता है इसको जानने वाला है ना उस जाने में आता रही है जाने में आता है असत जानना क्या है कि संसार में कुछ नहीं है सब छूटता है अवस्थाएं छूटती है पदार्थ छूटते हैं सत्य भोग छूटते हैं ये सब छूटते अपनी अवस्था हमारी हुई तो छूटती गई। छोटे बच्चे थे फिर जवान हुए फिर बूढ़े हुए कोई धनी होता है कोई निर्धन होता है सब अवस्था बदलती है। ये बदलना मेरा स्वरूप नहीं है बदलने में जो न बदलने वा विनिशंसु अविनिशंतम यह पश्यति स पश्यति विनिशंसु अविनिशंतम नष्ट होने वाले में जो अविनाशी वो देखता है, नष्ट हुआ नष्ट जिससे दिखता है, नष्ट जिससे बदलता दिखता है, बदलता है दिखता है, उसको उसमें स्थित है। ये बदलता है, बदलता दिख है। बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, ये बदलती है, दिख रहे हैं। और वो है जिसमें न बालक बना है, न जवानी है, न वृद्ध अवस्था है, न धनी है, न निर्धन है, वो है। मैं निरंतर स्वभाव, ये बनावटी नहीं है, स्वभाव है। ये संसार दिखता है, बदल बदलता है, जितनी चीज है सब कुछ बदलती है। देख ये सुनिए गुरिये मन माही, वो मूल परमत नाही। देख ये सुनिए गुरिये, वो मूल परमत नाही। तत्व नहीं है, तत्व तो बदलता नहीं है, बदलता हो तत्व होता नहीं। ये नहीं हूँ ऐसे नहीं करे, है का है यदि ऐसे नहीं जीता है, मैं तो सिद्ध हो जाए और ये नहीं। ये नहीं है, ये नहीं है, सतवर्ष तब ये नहीं है, है, है, है। सत्यम सत सिद्ध है को सत कहते हैं, को सत वो सत और नहीं संसार नहीं, ये नहीं, नहीं का अनुभव होता है का अनुभव नहीं होता, अनुभव स्वरूप है, अनुभव होता नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं में नहीं में नहीं कर, ये नहीं है तो सोता है स्वाभाविक है, मैं सिद्ध हो जाएगा। मैं पन नहीं है पन है, मैं हूँ हूँ है वो है, और मैं नहीं है हूँ है कोई हूँ करते, मैं के संबंध है हूँ ना होता है, हूँ नहीं है, सब नहीं है उन्होंने, सब नहीं मिलने वाला है, सत चेतन घना राशि, सत चेतन घना राशि, तो संसार समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरो विनश्यतु अविनश्यतां यः पश्यति सर्वं समं पश्यति सर्वत्र समम सर्वेषु न नित्यात्मा ततो यति परात्मनः। मनस्यतु अविनश्यतं यः पश्यति सर्वं सोता है नहीं है ये प्रत्यक्ष रूप में पहले नहीं था अभी से नहीं रहेगा वो है जो है रहेगा।